الله نعمینا تداغی پا قوم کی دشر پا کفر نا علاوہ نوردے ریاض قباحتین را جنشیو عداس مقصامات او قضائح تنور امتین کنی دعوی تا اللہ ملائک او فرشتی را لگلی دعوی دا قوم دا عذاب دکارا لیت علیہ السلام اغفر جندلی نی دعوی پراتلو پریشان شو جاورت ملائک فرمائی لی شکاس و خفتی ویما او من دا دی قوم دا عذاب دکارا را گلی فرمائی انا من جلینا بیشک منورانا زلین کیو على اهل هذه القريه توسيدن کو دجی کلی جانے انا منزلین بیشک منورا نازلین کیو على اهل هذه القريه توسيدن کو دجی کلی رجزا من السماء عذاب باتمان بطرفنا بما تسبب داغ کانی السکون فی دینا فرمان یعنی جو جی دما فرمانائی دو جنا تو جیوان عذاب من رالی گی انا منزلینا بے شک منورا نازلین کی وعلا اہل هذه القریہ تا اہل دجی کلی رجزا من السماء عذاب دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون فسبب داغی چی دینا فرمانا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً عَدِيشَكَ تْرِيخِ دَمِيَا مِنْهَا دَغَكُلِنَ آيَةً بَيِّنَةً نَخَ سَرْغَنْدَ يَنِ رُسْتُ خَلْقُ لَتَارَا سَرْغَنْدَ نَخَ پْرَتَدَ شَغَيْدَ آغِينَ عِبْرَتْ حَاصِلَي وَلَقَدْ تَرَكْنَا عَدِيشَكَ تْرِيخِ دَمِيَا مِنْهَا وَمِيرْ بِقَرِي تَرَاجِو مِنْهَا دَغَكُلِنَا آیتم بینا نخخ کارا و سرگن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اغنخ سرا یعنی اغنخ ددائی دروانو او ددل دل کوری مدی چی غطول اللہ نسکر کرو او امام مجاہد رحم اللہ و اغنخ دادا ہی الماء الاسود على وجه الارض دغو کسی کسی روزا اللہ رئیس سے او باز یو دي چې دا غاڼې چې په دې راوړي دي او دې قوم هغه خارینه الله رب دې زت الټکړي او عرب چې با سفر باندې تلل نو په دې به تیرې دل ولقد ترکنا منها آیه بینه هغه شک پرېخي د موږ دې کړي نا آیه بینه یو نشانا سرګند او ښکارا لقوم بها قوم بتارا یا عقلون چه غی عقل لری آج دی قوم بارت کی رسول مالی ذکر کری ویتدی واقعات حضرت لوط علیہ السلام کے وفل آیات من الدلالت علی ظن اللواط وقبحها ما لا یخفا فہی کبیرت بالاجماع ونسو لانها شد حرمتا من الزنا لوط علیہ السلام پدی واقعی کے دغ قبیح فعل یعنی لی مذمت او دا پا اجماع دا امت گناہ کبیر را او لما او پا دی تصریح کرے صدا دا زنانم پا حرمت کی لے را او بعض علماء لکلی صدا حرام دا عقلا و شرعا و طبعا یعنی دا عقل پا اعتبار دا شرع پا اعتبار او دا طبیعت پا اعتبار بار او بیان آگئی جب تفصیل ذکر کرے بلا واقعہ اللہ صحیح علیہ السلام ذکر کرے فرمائی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبًا لے گلے ما مدین والو تا نسبی رور داغی حضرت شعیب علیہ السلام فقال یا قوم عبداللہ فرمائی وی شعیب علیہ السلام اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگی ہو گئی فقال فرمائے لی یا قوم اے قوم زما اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کی ورگ اليوم الاخرہ امید ساتي د ورځې رسنۍ هغه کوم رسو رس را روانه ده. رجا دا په ګڼو معناګانو راځي. کله چې معنا د یره وي یعنی تاسو توقع ساتئ یره کوي د ورځې رسنۍ نه. امام ابو عبیده وایي چې رجا ها هنا بمعنی الخوف. رجا دی دی چې په معنا د یره ده. ورج یوم الاخر ورج اوورې گئی الیوم الاخر د ورځې رسنۍ نه کفا عورت کی بتا سر قبرون راپور تشئی اللہ جدی زندگی بدا عمر حساب بگر سرکئی ورزل یوم الاخرہ ایر ایگئی دور جرست نیلا ولا تعثو مختبر نتیری چی عسا یا عسا یا عسا یا عسو دا اشد الفساد توئی صح فساد توئی ولا تعثو فساد مکوئی فی الارض فزمک کی مفسدین دا منصوب و بنا برحال پدا سے حال کی چتا سو فساد قیم کیے گی. ولا تعثو فساد مکو فی الارض تزمک کی مفسدین پدا سے حال کی چ فساد قیم کیے. فساد ستوئی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبران و مخالفت توئی سو کم چی سی طریقے سر معصیت و گناہ کئی نبی تا فساد ہوئی نیاخد تعثو خپل مانا بکو یو باز علماء داسی کئی چلا معانی کی بتا سو تراشی چکل دو ہم معنا لفظ الفاظ راشی نیو لفظ دخل معنا نخالی کی دیتا تجرید ہوئی نتون کے ولا تعصو مفسدین وارو یو معنا دا متاول لفظ کے علماء تجرید کئی معنا کئی ولا تعصو فی الارض مفسدین مگر غی پزمکہ کی فساد کھول کی لدغت معنا بنا دا پا تجرید بانے چی دعا ہم معنا لفظ راشی نیو لفظ دخل معنا نخالی کا ولا تعصو فی الارض مفسدین فساد مکوئی پا زمکہ کی فساد کون کی فکر ربوہ امیشہ ادائی چی دروغ نسبت بے کولی فیض علیہ السلام کا سمر کالے چی غی دعوت پیش کرو دا قوم دا طرف نو انکارو فکر ربوہ ندید دروغ نسبت کرے وقتا فا احضت ہم الرجفت نرانوی دین را زلزلے زلزلہ پہ اللہ رب العزت راوستا فا احضت ہم الرجفت نیلی دین را زلزلے او دا تجدید دا تبار بار پیر شوئے بسور احود کی پیر شوئی چلاوی فا احضت ہم السوئحا چگی روی نیول او دل توی زلزلے روی نیول مثل کے علماء لکلی چه دوارو آیاتنو کسی تاروز نشتا یعنی دا کتن زلزلوا دا برن چغوا او دا غیبتنا تا چغا دمر دیروا چه اغا چغا زر ترارا سیدنو پزر زلزل رالا او ها غا چیز مکل رارا سیدان و دا غید وجن پزر مکل زلزل رالا مطوران مازب تی حال ذکر کئی کلے انتہائی حال ذکر کئی یعنی ابتدا تی سیحوا او انتہا تی زلزلوا یونی دی لرا الرجفا آغا زلزلی و بعضی در رجفینا مراد دیئے کہ در زلزل مراد کرے یعنی چگہ پیوانے سے چگہ دم رہے بتنا کوا کہ تزلین زلزل رالا فا احضتهم الرجفتو یونی دی لرا زلزلی سخت زلزل پرالا فا اصبحو فی دارهم جاسمین ماغی در ویدنی تختلو کورنو کی جاسمین پر مخی منفراتو او رجفا سخت زلزلے توئی او کم دے کچھ سے حراغلی چغا ناغلی جمرات چغا دے جبریل علیہ السلام فاسبحو فی دارہم ندئی سباترو تختلو پوری مکی دارنا مرات دے دے کی بلد دے لکدارنا کلا تعبیر پو بلد سرکی لکدار الحجرہ مدینی منوری توئی فاسبحو ندئی سباترو فی دارہم تختلو پوری مکی جاتی نیم پر مخی مرک راتی و آدن اللہ و عادیان نے ہلاک کری قوم دا حضرت حود علیہ السلام و ثمود و ثمودیان نے ہلاک کری دا حضرت صالح علیہ السلام قوم وقد تبین لکم من مساکنہم وقد تبین لکم من مساکنہم دیکھے تبین فائل هغه محذوف دی، نصفه نه مراد دی. د تبینا فاعل په دې کې محذوف دی، نو باندې وایي د فاعل د تبینا هغه احلاق دی چې دلالت کوي په هغه باندې دا کلام. یادا مساکن هند کې دا راغی د پاره فاعل دی چې من زائد دی، نو که چېرې فاعل ورته محذوف راوباسي او فاعل د احلاق دی لکه امام قرطبی رحمه الله علی دواړو ویلي چې دې ته تبینا هغه فاعل شو هغه احلاق دی. وقت تبینا لکم من مساکنهم، وقت تبینا او بیشک سرگن شید تاسو تا د کورونو د دوی نه څه شی یعنی احلاقهم هلاکت داغوی. او امام قرطبی داسیل وی وقت تبینا آیات لکم یعنی فی من مساکنهم، نو یادا من مساکنهم د تبینا فاعل دی یا فاعل تبینا اغا احلاق دے چی اغا دے کی محلوط دے. وقد تبین لکم من مساکنهم، او بے شکا سرگن شید حلاکت داغوی تاسو تا من مساکنهم داغ کندراتو داغوینا داغی داستوب نید زائنونا چی غروان جار او دارنگی برباد او ٹکڑی ٹکڑی پراتے جی. وعادن وعادیان میں ہلاک کری و سمود او سمودیان. وقد تبین لکم، او بیشک سرگن شید ہلاکت داوی تا ستا من مساکنهم داغی دا سوگن دزائننا وزین لهم الشیطان اعمالهم، خیستکری اغیت شیطان اغناکار عملین داوی شرک ورت خیستکڑو کفر ورت خیستکڑو او بس دی داوی پس روانو. فصدهم عن السبيل، نبنکری دی دی صحیح دارینا شیطان ورطا شرک و کفر خیست کرو. اگر کل جل اللہ رحم و کرم پیو انسانو نشی ناغل شرک کفر دی دینی بدعات رسومات رواجی رو ورطا دیل کاری. او چکل اللہ رحم و کرم نشی نو قباحت و مضمت دی دینی او دی شرک و کفر اللہ دخل بندف دماغ و زلط چواجی. فصد بهمان السبيل، نبن کری دی دی سیلارنا وکانو مستبصرین، او دی اقل من اردی دی رب العالمین فرمائل جدا اقل من دی بائی زینو کی فرمائلی اولائک کل انعام بل هم ادول، ویداد زناور پشان دی او دل توی اقل من دی. نباز علماء کو تدبیق دا سکرے چی دا دی اقل ورطوئی نب دین بارت ورطوئی او چې دا عقل من ورته وایي نو دا ورته د دنیا بارت وایي. د دنیا بارت خو ښه پوهېږي، ښه پېژني، بد پېژني، کراو کوټه پېژني، خو د دین بارت بې عقل دی. وکانو مستبصرین، یا دا معنا وه چې دا مستبصرین ورته وایي حق یې لیدو، ودی عقل من حق پېژندو، خو د ضد او د عناد د وجې نه یې د هغې مخالفت کړ. لکه تاسو له مخکې تېر شي په سوره نمل کې در لپیر څه لګره یا آیات مبارکه چې بعض کافرو دا غي کفر د ضد او د عناد. سوره نمل کې در لا د فرعون باره کې تیر شو آیات ګورئ څوار لسم د نولسمې پارې اخر کې ګورئ څوار لسم آیات د سوره نمل. وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وجهدوا بها انكار کړو دي فرعونانو د دغه معجزونا ظاهرا پخله ودان منو. واستيقنتها انفسهم، او یقین کرو پدغ موجزو بانی نفسنو زندگی ظلم و علوا، دا انکارو لکڑو دا ظلم و دا سرکشی دا وجنا. فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المفسدین، سرنگیو اخیری انجام دا فساد کنکو. بدیدے کموی وکانو مستبصرین، دای اقل مندو دا حق او دا باطل په منځ کې تمیز کولی شو. د زدن او عنادن، د زد او د عناد داغې اس قسم علاج نشتکا اللہ رحم لکھی لکا ابو جہر ادا سے نو دیر کافر دے کفر دے تو کفر عنادی حق پی جن دے خوب بس حق بس نز لکا ابو جہل بقسم خورو چی نماز اللہ پا ذات قسمی جنا نبی علیہ السلام پیغمبر و بس زد و علاق پا مخکر وکانو مستبصرین او دی قلمن دا حق او دا باطل پا منس کی تمیز کولے شو و زد او علاق پا سروان زد علاق پا سروان یادا مانا و مستبصرین ورط دا دنیا پا اعتبار ہوئے دنیا پا اعتبار خو پوئی دل خدا اخیرت بارک نہ کو لیکن دا ور دا کافر صفت ذکر کئ نن زمو مسلمانانو زبان کی من دا خیر اوسته د دنیا بارک سورو خیال او کشل پیری لاله سو دی خراب شی بارک وای ماغی غسول تیار نه او دین دین بارک مراله کلی مرازی نه مزرازی نه دا دس طریقه رازی او نو ورتا آینده د کول سیرا دشت دې خبره ده نه د خپل یقین خبر وکانو مستبصرین من دنیا بارکی مسلمان مخیار شوئے دنیا بارکی مسلمان اخیار رہے او دن بارکی خپل کلمہ خپل ازان اقامت دخپل ایمان